أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد مسائل الجاهليه'den Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab'ın cahiliyenin meselelerini anlattığı risalede El-Thalithetu vel-Arba'un 43. cahiliyenin özelliğine, hasletine geldik ki bugün insanlar arasında en yaygın olan haslet de budur. El-Cidalu bi-gayri ilmin, ilimsiz bir şekilde cidal etmektir. Allah'ın dini hakkında, Allah'ın şeriatın ahkamı hakkında, Allah'ın şeriatın hükümleri hakkında İnsanın ilmi olmadan cehaletle, aklıyla, hevasıyla, nefsiyle bir şeyleri doğru zannetmesi, o doğrular için mücadele etmesidir. İmam Gazali diyor ki insan cahili olduğu şeyin düşmanıdır. İnsan tabiatı gereği, Allah'ın onu yarattığı fıtratı gereği cahili olduğu şeyin düşmanıdır. İnsan cahili olduğu şeye her zaman düşmanlık eder. Bunun altında cehalet yatar, ilmin zıttı yatar. Maalesef bizim toplumumuzda şöyle bir hakikat var. Anne babadan, örften din öğrenildiği için mesela bizim gibi doğulu aileler ailenin büyüklerine sorarlar dini ahkamı. İşte yaşlı bir nene, yaşlı bir dede o haramdır, bu helaldir. Hiç bakmaz delil, hüccet, Kur'an, sünnet, icma, kıyas ne anlar onlardan? Oğlum onu yap o helaldir. Oğlum bunu yap bu haramdır. Öyle mi? Tabi bu biraz kötü versiyonu. Bir de şehirleşmiş versiyonu var, biraz ilim okumuş versiyonu var. O adam da 3-5 tane bir şey okuduktan sonra zannediyor ki din bitti. Ondan sonra kafasına göre o haram bu helal, o haram bu helal, bu iman bu küfür. Artık heva, akıl, nefes, nefis hepsi ne yapmaya başlıyor? Allah'ın hükümleri hakkında kararlar vermeye başlıyor. Bu dinin aslını ve furuğunu ifsad eden en büyük cahiliyenin özelliğidir ve maalesef bugün şirkin ve küfrün yayılma sebeplerinden bir tanesi de ilimsizce Allah'ın dini hakkında fetva verilmesidir. Özellikle televizyon programlarında işte geceliği 30 bin, 60 bin TL yüksek meblağlar alan işte şeytanlar ne yapıyorlar? İnsanlar telefonu arıyorlar, abuk subuk meseleler soruyorlar, onlara fetva veriyorlar. Kızım biri bilmem bir tane şeyden bahsediyor. Amerikalı şarkıcının resminden ben odama asıyorum işte caiz midir, haram mıdır falan. O haramdır, helaldir hani bir hüküm de belirtmiyor. Yok şöyledir, böyledir insanları aldatıyorlar. Tabii her biriniz bunları mülahaza etmiştir. Bunlar hep cahiliye toplumun karakterinin neticesinin bir sonucudur. İmam Alusi bunu şerh ederken diyor ki كَمَا تَارَا كَثِيرًا مِنْ اَهْلِ الْجَهْلِ Cehalet ehlinden çoklarını görürsün ki يُجَادِلُونَ اَهْلِ الْعَلْمِ İlim sahipleriyle mücadele ederler. Bu da tabi ilim sahiplerinin imtihanıdır kardeşler. Hakkı bilen adam büyük bir belayı sırtına almıştır. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. Vakitsiz öten horozun kafasını keserler ve ila ahir. Buna benzer birçok atasözümüz, deyimimiz vardır. Sebebi nedir? İnsanlar doğru söyleyeni sevmezler. Doğru söyleyene plaket takmazlar. Doğru söyleyeni ödüllendirip şerefli makamlara ne yapmazlar? Çıkarmazlar. Her zaman eza ederler. Her zaman onları fitneye düşürmeye çalışırlar. Her zaman onları sıkmaya çalışırlar. Onlara zarar vermeye çalışırlar. Doğruluklarının yanlış olduğunu anlatmaya gayret ederler. Münferit olarak, cemai olarak, toplu veya topsuz olarak ne yaparlar? Her türlü mücadeleye girişir. Hak sözü batıl yapmaya çalışırlar. Hakkın sahibini batın ehli yapmaya çalışırlar. Her şekilde resmi makyajlayıp batılı İslam, İslam'ı da batıl makyajına büründürüp insanlara servis etmeye çalışırlar. Diyor ki onlar cehalet ehlinin çoğunu göreceksin ki onlar ilim ehliyle mücadele ediyorlar. İnde nehyihim amma elifuhu minel bid'i ve dalalat. Onların ihdas ettikleri bidatlar, sapıklıkları ilim ehli reddettiğinde onlarla savaşırlar. İlim ehlinin özelliği her dönemde cehalet ehli insanların ortaya koyduğu bidatları ve sapıklıkları reddetmektir. Yani bu da birini eleştirmek demektir. O yüzden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldiği zaman dediler ki Müşrikler Ebu Talib'e gelip senin yeğenin Muhammed inne Muhammeden şeteme âbâ'ana ve sebbe âlihetine. Senin yeğenin Muhammed bizim babalarımıza sövüyor, onları kötülüyor, ilahlarımıza dil uzatıyor. Çünkü din dediğiniz şey birilerini düşman edinmenizdir, birilerini kötülemeniz, ayıplamanızdır. Kimi? Cehalet, sapıklık ehli olan insanları kötülemenizdir. Tabi bunun bir faturası var. Bela gibi, musibet gibi bir faturası var. Ve ilim ehli de işi bu sapıklıkları, bu cehaletleri her dönemde temizlemek. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadiste diyor ki Allah subhanehu ve teala her 100 yılda bir müceddit gönderir. Müceddit Arapça cedid kelimesinden gelir. Yeni demektir. Müceddit de yenileyen demektir. Allah'ın dinine cahillerin soktuğu şirk, hurafe, bidat ve sapıklıkları Allah'ın dininden temizlemeye çalışır onlar. O mücedditler Allah'ın dininden temizlemeye çalışırlar. İnsanlar sapıklığa gittiğinde, dalalete gittiğinde onlar bu yanlıştır, bu sapıklıktır, bu bidattır, bu kötüdür, bu küfürdür, bu haramdır. Bunu hep anlatırlar. Tabi karşılığında da eza görürler. O mücedditler her dönemde belli. Allah bir dönem Ahmet bin Hanbel'i göndermiş, dinini temizlemiş, bir dönem İbni Teymiye ile bunu yapmış, bir dönem Muhammed bin Abdülvahhab ile yapmış. İnsanlar ne zaman sapıklığa düştüyse Allah subhanahu wa ta'ala birilerini göndermiş ve dinini temizlemiş. Şirkten, hurafeden, bidattan. Kıyamete kadar bunlar var olacaklar. İster şöhretleri olsun, ister olmasın. İster etbaları olsun, ister olmasın. İster onları insanlar tasdik etsin, ister yalanlasın. Çok önemi yok. Bir kişi de olsa yeryüzünde Allah'ın dinini doğru anlatan, pisliklerden arındıran kimseler oluyor. وَيَا صِفَةُ جَاهِلِيَّةُ نَهَانَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنِ التَّخَلُّقُ بِهَا. Yani o bidatlar ve sapıklıklar cahiliye ehlinin özellikleridir ki Allah onları ihdas etmeyi, ortaya çıkarmayı bize yasaklamıştır. Eğer insanlar din hakkında konuşmasalardı bilmediklerine yeryüzünde fesat çıkmazdı. Yani bilmediğine bilmiyorum demek ki bir şerefi gösterselerdi yeryüzünde fesat çıkmazdı. Cahilin biri bundan 700 yıl önce konuşuyor. Diyor ki bu böyledir. Bir de onu kitaba yazıyor. Ardından başka cahiller de onu taklit ediyor. Batıl böyle dilden dile, nesilden nesile yayılıyor. Al sana dine bir ziyade. Oysa ki ne Allah ne Resulü bunu emretmemişti. O yüzden dinde fesadın aslı cahillikle ilimsizce Allah ve Resulü adına fetva vermektir. İnsanlar bu konuda çok cesurdur. Hemen sorarız. İşte sayısal loto oynanan bir yerde adam yemek yiyor. İşte o orada yemek yemek caiz mi değil mi? Haram mı helal mi? Hemen fetvalar geri. Biri der şundan haram, biri der bundan helal. Ama selefe böyle sorular sorulduğu zaman selef-i salihine Allah hepsine rahmet etsin. Onlar diyordular bilmiyorum git. Bir mescitte sahabe var. 100'e yakın sahabe var. Her birine soru soruluyor. O diyor ki ben bilmiyorum. O benden daha çok biliyordur. Ona git. O ona gönderiyor. O ona ta ki soru soran ilk adam ilk sorduğu soruyu sorduğu adama geri dönüyor. Çünkü hiçbir kimse cevaplamaya cesaret edememiş. Abdullah İbni Mesud'a fetva sordukları zaman alnından önce terler gelirdi diyor. Önce bir terler de sıkılırdı diye Allah adına imza atacak da Allah adına konuşacak. Önce bir terlerdi sonra Allah'ı zikrederdi. Allah'tan yardım dileyip derdi ki bu haramdır, helaldir. Allah bunu haram kılmıştır, helal kılmıştır. Allah ayet-i kerimede anlatıyor uzun uzadıya. لِمَا تَصِفُونَ بِأَلْسِنَّتِكُمُ الْكَذِبِ هَذَا هَلَالٌ وَهَذَا هَرَامٌ. Dilinizin alışa geldiğine ona buna iftira edip de o haramdır, bu helaldir niye diyorsunuz? لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ. Allah'a yalan iftirada bulunuyorsunuz. Şimdi bana soruyorlar, X bir abi var burada. Bu adam ne demiş? Ben diyorum ki o demiş ki böyle böyle. Halbuki o adamla bir kere bile oturmamış. O adamla bir kere karşılaşmamışım ama diyorum ki o böyle söyledi. Şimdi ben ona iftira ettim. Belki öyle söylemedi. Belki öyle söyledi. Değil mi? Onun cehaletle söylenmesi bir kere suç. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kim Kur'an'ı kendi görüşüyle, hevasıyla tefsir ederse, isabet etse de hata etmiştir diyor. İsabet etsen bile görüşünde mesnetsiz, delilsiz, dayanaksız olduğu için hata etmiş olur. O yüzden şeriatta hangi fiil, hangi amel, hangi iş olursa olsun kesinlikle ve kesinlikle Kur'an, sünnet ve icmadan ilmini talep etmeden, delillerini öğrenmeden, kalkmak, amel etmek cahiliye ehlinin özelliğidir. Basiret üzere peygambere tabi olan insanların özelliklerinden değildir kardeşim. Kâle Teâlâ, İmam Alûsî bu başlığı şu ayeti kerimeyle delillendiriyor kardeşler. Ya ehlel kitab, ey kitap sahipleri, yani Yahudi ve Hristiyanlar, lima tuhâccûne fi İbrahim, İbrahim hakkında niye hüccet getiriyorsunuz, niye delil getiriyorsunuz, niye tartışıyorsunuz? Ve mâ unziletit tevratu vel incil illa min ba'dih. Sizin tartıştığınız, kendinizce delil getirmeye çalıştığınız Tevrat ve İncil bilakis İbrahim'den sonra indirilmiştir. Önce indirilmemiştir ki Tevrat'ta veya İncil'de İbrahim'in delili olsun. Bir kere bak, delillendirmedeki tutarsızlık en açık buradaki batıldır ortada var olan. Ve Allah Subhanahu ve Teala ayet-i kerime ederek, devam ederek diyor ki efela taqilun. Hiç mi aklınız yok sizin yani? İbrahim'den sonra inen bir kitap, İbrahim'den sonra inen bir kitapta nasıl onun Yahudi olduğuna veya Hristiyan olduğuna delil olsun? Çünkü ayet-i kerimenin devamında bunu tartışıyorlar. Ha entum ha ulai hacectum fi ma lekum bih ilmun felima tuhacuna fi ma leysa lekum bih ilm. İkiniz de birbirinize ilminiz olmayan şeyde hüccet, delil getirip duruyorsunuz. Oysa ki ikinizin de ilmi yok. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Bilmediğinize konuşmayın. Bilmediğinize dilinizi hareket ettirmeyin diyor Allah Subhanahu Teala. Ali İmran suresi 65 ve 66. ayet-i kerimeler. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde Ahrece İbn İshak ve İbn Cerir an İbn Abbas radıyallahu anhuma, İbn Cerir İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan bir hadis tahric etmiş. Kal içtemaatin nasara necran. Necran Hristiyanları toplandılar. Kimdir Necran Hristiyanları? Biliyorsunuz Ashab-ı Uhdud denen olayın gerçekleştiği Yemen tarafındaki Allah'a ve Resulüne iman eden Resullerine mümin Hristiyanlardı. Peygamber geldikten sonra ittiba etmedikleri için kafir oldular. Ashab-ı Uhdud kıssası Yemen tarafındaki Necran Hristiyanların başına geldi. Necran Hristiyanlar toplandılar ve ahbaru Yahuda inde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yahudilerin din adamları da toplandılar. Necran Hristiyanlarının din adamları, Yahudilerin din adamları peygamberin meclisinde oturdular. Tartışmak için. Fetenaza indehu, Allah'ın peygamberinin yanında tartışmaya başladılar. Fekaletil ahbar minel yahud, Yahudilerden olan din adamları dediler ki mâ kâne İbrahimu illa Yahudiyen. İbrahim ancak bizim dinimizdendi, Yahudiydi. Çünkü bütün dinler İbrahim'i tazim ediyor. İbrahim bütün dinlerin atası, babası, tevhidin ilk imamı, tevhide çağıran, onun için mücadele veren, ateşe atılan, zulümler, ezalar çeken, kavminin onu çıkarmaya, öldürmeye çalıştığı kimse İbrahim aleyhisselam. Mâ kâne İbrahimu illa Yahudiyye. Ve kâletin nasara, Necran Hristiyanlar da dediler ki mâ kâne İbrahimu illa Nasraniyye. Hristiyan da dediler ya, İbrahim bizim dinimizde. Tabi burada neyin delili var? Neyin delili var? Salih amelden aciz insanların başkalarının işlediği salih amellerden metalanma çabası var. Bu bütün cahiliye ehlinin ortak vasfıdır, ortak özelliğidir. Her dönemde, her asırda birileri salih amel yaparlar, bazı asalaklar da o salih amel yapanların salih amellerinden kendilerine meta ve fayda çıkarmaya çalışırlar. Bunların burada İbrahim'den çıkarmaya çalıştıkları meta ve fayda nedir? İbrahim bizim dinimizdendir dersek biz doğru oluruz değil mi? Öyle mi? Kendilerine bir meta ve fayda çıkarmanın derdindeler. Bu acizliktir, ahmaklıktır. Niye? Senin getirdiğin din haksa, beis, yani illa biriyle biri benden değildir, böyle bir ihticaca hüccet getirmene gerek yok. Sen doğruyu söyle, doğruyla amel et, tabii kalbinde rahatsan. Şimdi kalbinde rahat olmayan adam, vicdanında kendine daha doğru olamayan bir adam, öyle mi? Nasıl başkasını ikna edebilsin ki? O yüzden kendine başkasının işlediği, İbrahim'in işlediği tevhid ve salih ameli kendine kılıf yapacak. فَاَنْزَلَ اللّٰهُ ف۪يهِ مَا دِي الْآيَةِ Allah bu ayeti kerimeyi indirdi. Onlar söyledikten sonra عَلَى جَهْلِهِمْ وَاِنَادِهِمْ Allah onların inatlarını ve cehaletlerini beyan etmek için bunu yaptı. كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ رَاجَعَتْ Tefsir. Tefsirlere bakan hiç kimseye diyor gizli kalmaz. Bu ayeti kerimede Allah diyor ki مَا كَانِ اِبْرَاهِيمُ يَهُودِيَّنْ وَلَا نَصْرَانِيَّنْ İbrahim ne Yahudiydi ne Hristiyandı. وَلَاكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا O kendisi Hanif'ti, Müslüman'dı. Allah'a hiçbir şekilde ortak koşmadı. Yani Yahudiler ve Hristiyanlar Allah'a ortak koşuyorlar. Yahudiler Üzeyr'i Allah'ın oğludur diyerek ortak koşuyorlar. Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur diyerek ortak koşuyorlar. وَلَكِنْ كَانَ حَنِفًا مُسْلِمًا Müslümandı, hanifti, yüzünü Allah'a tevhid üzere dönmüştü. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Müşriklerden de değildi. Niye? Bu kadar İbrahim bizdendi, bizdendi çekişmenin arasında bir de müşrikler var. Diyorlar ki Mekkeli müşrikler, İbrahim bizim atamız. Gerçekten öyle. Mekke'nin sahibi olan Kureyş ailesi İsmail'in soyu. İsmail'in soyu. İsmail'in çocukları, İsmail aleyhisselamın 10 nesil sonra torunları. Ya diyorlar bir dakika, Yahudi Hristiyanlar size ne oluyor? İbrahim bizim dedemiz. İbrahim'in dini haktı, biz de dedemizin dini üzereyiz. Müşrikler kendilerini İbrahim'e nispet ediyordular. Bugünkü müşrikler kendilerini Muhammed'e nispet ediyorlar aleyhissalatü vesselam. Bugünkü müşrikler de Muhammed'in kendi dinlerinden olduğunu söylüyorlar. Her biri ayrı inanıyorlar. Her birinde ayrı bir küfür var. Her birinde ayrı bir şirk var. Her birinde ayrı bir sapıklık var. Ama her birinin kendi nefsi için iddia ettiği şey Muhammed bizim dinimizdendir. İyi. Her harama helal de. Her helale haram de. Her şirke İslam yap. Her İslam'ı şirk yap. Küfür yap. Ondan sonra da kalktı ki Muhammed bizim dinimizden de aleyhissalatü vesselam. Bu cahiliye ehlinin her dönemdeki hasletidir. Şirk ehlinin, dalalet ve sapıklık ehlinin her dönemdeki hasletidir kardeşler. Allah'ın dini hakkında ilimsizce konuşmak. Rabiatu vel Arba'un cahiliyenin vasıflarından ve özelliklerinden. 44. özellik ise el kelamu fiddini bila ilmin. Din hakkında İlimsiz bir söz konuşmak. Şimdi bir öncekiyle buradaki özellik, cahili özelliği sanki birbirine benziyor gibi ama arasında ufak bir fark var kardeşler. Birincisi, yani 43. cahiliyenin özelliği ilimsizce münazaraya katılmak. Altını çiziyorum. İlimsizce münazaraya katılmak. Neden? Münazara ortamı karşılıklı iki taraf olduğu için ve o tarafları dinleyen seyirciler olduğu için nefsi düşmanlığın en zirvede olduğu yerdir. Nefsi düşmanlığın, öfkenin, buğzun ve gazabın en zirvede olduğu yerdir kardeşler. O yüzden Selefi Salih'in münazaradan, çekişmeden ve didişmeden, yani sahabe tabi'in ve etba'at tabi'in münazaradan insanları men ederdiler, yasaklardılar. Çünkü münazarada ne vardır? Münazarada düşmanlık vardır. Niye? Hangi insan insanların arasında küçük düşmek ister? Hangi insan insanların arasında rezil olmak ister? Hata ettiği ortaya çıksın ister. Kimse bunu talep etmez, kimse istemez. Dolayısıyla münazara ortamından selef sakının. Çünkü biz insanız. İmam Şafii diyor ki, beni seven benim hatamı özelde bana söylesin. Hiçbiriniz İmam Şafii'den daha ihlaslı değilsiniz. Biz de değiliz. Dolayısıyla bizim hatamızın insanlar arasında söylenmesi, hatamızın topluluklar önünde ortaya konması nedir bizim için? Bizim için nefsimizin ağırına gidecek zor bir durumdur. O yüzden münakaşa ve ciddalden selef genel olarak nehyetmiştir ama her zaman değil. Niye? Allah subhanahu wa ta'ala ayet-i kerimede diyor ki اُدُوْ اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِذَةِ الْحَسَنَةِ Sen Rabbinin yoluna hikmetle, güzel vaazla davet et. وَالْمَوْعِذَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ Onlarla mücadele et. Yani onlarla münazara et. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِ هِيَ اَحْسَنَ Ama güzel bir üslupla. Sen böyle şöyle bağırarak, çağırarak değil. Edepsizlik yaparak, sözünü keserek, sözünü dinlemeyerek değil. Genelde münazara ortamları, sağ olsun bir de televizyonlar, siyaset meydanları boldur. Böyle horoz dalaşı gibi çıkartırlar meydana. Birbirleriyle dalaştırırlar. İki tane mikrofon verirler. O ona bağırır, o ona bağırır. Kimse kimin ne dediğinin farkında olmaz. Yani öyle bir ortamda sözün doğruluğunun yanlışlığının karşılıklı anlaşılması gibi bir durum söz konusu olamaz. Allah diyor ki mücadele et, münazara et ama edebiyle, uslubuyla, sırayla. Bırak o konuşsun, anlatsın, sonra sen anlat. Peygamberlerin üslubu buydu. Musa aleyhisselam gitti Firavun'a, öyle mi? Firavun önce dedi ki, ey Musa ne getirdin? Bak soru sordu. O devam etti. Anlattı, arz etti. Firavun arada sorular sordu. Sustu ve sorularını dinledi. O gene davetine, tebliğine devam etti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gitti. Yahudilerle de konuştu, Hristiyanlarla da konuştu. Birçok kavimle konuştu Allah'ın peygamberi. Birçok farklı din sahibiyle konuştu. Onlara dinini arz etti. Onlarla mücadele etti, münazara etti. Bazı tartışmalara girdi ama hiçbirinde ahlaksızlık yapan olmadı. Mesela örneğine bakın. Abdullah bin Selam Yahudi olup Müslüman olan bir sahabedir. Yani bugün şimdi bir şeyler diyorlar. Ebu Bekir el-Bagdadi hakkında diyorlar ya. Yok işte Yahudi soyundan geliyormuş ya. İstersen adam Yahudi olsun kardeşim. Adam Müslüman olamaz mı? Yahudi doğdu diye suçu mu var adamın? Olursa olsun yani. Ne önemi var ki? O zaman Abdullah bin Selam gibi bir Yahudi de iman ettiğinde peygamber şüphelenmeliydi. Acaba bu Yahudilerin ajanı mı? Böyle bir saçmalık olmaz. Ajan adamın ajan olduğu belli olur zaten. Müminler onu görürler. Abdullah bin Selam da Yahudilerin liderlerinden, ha bak yani düşünün yani önde gelenlerinden, sıradan bir Yahudi değil ya. Onların söz dinledikleri, arkasında durdukları, akıl sahibi, hikmet sahibi bir adam. Abdullah bin Selam iman ettiği zaman perdenin arkasında gizleniyor. Bu kıssayı çok defa anlattım. Resulullah Yahudileri çağırıp soruyor. O soruyor, onlar cevap veriyor. O soruyor, onlar cevap veriyor. Abdullah bin Selam'a çık deyince Abdullah bin Selam çıkıyor. Orada diyor, ey Yahudiler diyor, Tevrat'ta şu ayet yok mu? Diyorlar ki var. E Allah burada diyor bu peygamberi bize işaret etmedi mi? Diyorlar evet. E siz diyor Allah'tan korkun, doğru konuşun diyor. Niye yalan söylüyorsunuz? Yani bakıyor ki onlar artık inkara başlıyorlar, sözü kesiyor. İnkara başladığı anda sözü kesiyor. Yani münazaranın, mücadelenin bir edebi vardır. Kur'an ve sünnette, selefin siyerinde kim muttali olursa bunu görebilir. Allah mesela başka bir ayeti kerimede diyor ki وَلَا تُجَادِلُوا اَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِي يَحْسَنْ. Kitap ehliyle, Yahudi ve Hristiyanlarla en güzel uslupla, edeple mücadele et. اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. Onlardan zalimler müstesna. Şimdi İbn-i Teymiye bu ayeti tefsir ediyor fetvada. Diyor ki münazarada neticenin hasıl olması için iki tane şart var. İki tane şart. Bir, sözün güzel konuşulması edebiyle, iki, adalet. Adalet. Şimdi İmam Ahmed bin Hanbel'in Er-Reddu alel Cehmiye kitabı var. Cehmilerle, Cehmi kadılarla yaptığı tartışmaları anlatıyor. İlmi münazaraları anlatıyor. Cehmi ile konuşuyor. Diyor ki Kur'an mahluktur. O diyor ki değildir. Tartışırken delil getiriyorlar birbirlerine. Delil getirdiğinde Cehmi, İmam Ahmed bin Hanbel doğru izahı ona yapıyor. Adam anlayınca diyor ki ey Ahmet doğru söyledin diyor. Allah seni burada isabet ettirmiş. Biz hata ettik. Şimdi bu adalettir. Adam sapık da olsa bu adam adalet sahibi bir adam. Yani adalet Müslümanlıkla, kafirlikle veya başka türlü şeylerle alakası olan bir şey değil. Adalet insanın kanında, fıtratında, damarında var olacak bir şey. Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala da kime bundan rızıklandırdıysa bu Müslüman olabilir, kafir olabilir. Allah bunu insanın fıtratına koyar. Yani illa her Müslümanda vardır, her kafirde vardır diye bir şey yok. Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala ne yapar? Kullarını bu şekilde dilediğini rızıklandırır, fıtratına adalet nimetini koyar kardeşler. Dolayısıyla karşıda münazara yapacağımız şahsın da adaletten zerre nasibi olması gerek ki biz ne yapabilelim? O adamla oturup konuşmak gibi bir zahmete katlanabilelim. O yüzden başka sapık taifelerden, sapık yollardan insanlarla kalkıp ne yapmayın? Mücadele, münazara gibi bazı gereksiz durumlara girmeyin. Yani bakıyorsunuz ki karşı tarafın gayesi, amacı bir şeyleri anlamak değil, cedel etmekse orada kelamı kesmek, orada tartışmayı kesmek nedir? Kur'an ve sünnetin bize emrettiği şeydir kardeşler. O yüzden 43. cahiliyenin özelliği münazara etmek ilimsizce. 44. özellik de konuşmamın başında bahsettiğim Allah'ın dini hakkında ne yapmak? Allah'ın dini hakkında cahilce, ilimsiz fetva vermenin ta kendisidir. Bu da zaten neye götürür? Alimleri ve rahipleri ilah edinmek babına götürür. Bunu da çok defa uzun uzun izah ettiğimiz için tekrardan uzun olarak ifade etmeye gerek görmüyoruz. El-Hamisetu vel-Arba'un 45. cahiliyenin vasfı ve özelliği, hasleti El-Kufru bil-Yevmil-Ahir ahiret gününü küfretmek ve tekzibu bi liqa'illahi Allah'la karşılaşmayı yalanlamak ve ba'til arvahi ruhların dirilişini inkar etmek ve bi ba'di ma zekaratu'r rusulu min sıfatil cenneti ve'n nar. cehennem ve cennete dair Resullerin bazı haber verdiği sıfatları ne yapmak? İnkar etmek, yalanlamak. Bu zaten maruf bir şeydir. Bu tarz küfür de inatçı, aşırı küfürde katı olan kafirlerden başkasının yapacağı işlerden değildir. Es-sadisetu vel arbaun, 46. cahiliyenin özelliği ise kardeşler, tekzibi bi kavlillahi teala, Allah'ın şu sözünün yalanlanmasıdır. Maliki yevmiddin, o din günlük tek sahibidir. Şimdi bu saydığı 46 ile 45 aynı şey. Yani insanların ahiret günü hesaba çekilmeleri, ruhların tekrardan dirilmeleri, Allah'ın önünde muhakeme edilmeleri, bunlar nedir kardeşler? Din gününün sahibi olan Allah'ı yalanlamanın getirdiği levazımı olan şeylerdendir. Es-sabi'atu vel arba'un, yani bu konular çok açık olduğu için üzerinde durmuyorum. Açılması gereken noktaları açıyorum. 47. cahiliyenin vasfı ve özelliği, et-tekzibi bi kavlillahi teala, Allah'ın sözünün yalanlanmasıdır. La bey'un fihi ve la hullatun ve la şefa'a. O gün alışveriş yoktur. O gün dostluk yoktur. O gün şefaat etmek yoktur. Yani o gün din gününün tek sahibi olan Allah'ın insanları hesaba çekeceği gün. Kimsenin kimseyle dostluğu, kimsenin kimseyle alışverişi. Aman ben falan taifedendim. Aman ben falan cemaattendim. Aman ben falanlarlaydım. Falanların arkadaşıydım. Falanlar benim dostumdu. Öyle bir şey yok. En büyük pişmanlık din günü insanın yaptığı pişmanlıktır. Allah ayet-i kerimede ve asarrun nedam. Pişmanlık her yerden sarmış onlar. Niye sarmış? Düşün yani dünyada kardeşinle yan yana oturuyorsun. Gitmiş gelmişsin, yorulmuşsun ama kalbinde ihlastan mahrum bırakılmışsın. İkiniz de amel etmişsiniz ama din günü ecir alacak o, sen almayacaksın. Düşün dünyadayken aynı cemaatte oturuyordun ama yani o cennette oturuyorken Allah göstermesin sen cehennemde oturuyor olabilirsin. O cennette oturuyorken sen cennetin üst mertebelerinde, alt mertebelerinde oturuyor olabilirsin. O günkü pişmanlığı bir düşünsenize. Hangi pişmanlıkları yaşıyoruz? Bir adamla aynı ticarete giriyoruz. İkimiz de aynı dükkanı açmışız. Adam almış başını yürümüş gitmiş. Biz batırmışız dükkanı. Düşünsene pişmanlığı. Hadi dünya yani. Bugün mal var, yarın yok. Yarın var, öbürsü gün yok. Hani dünya böyledir. Bir bolluk, bir darlıktır. Öyle mi? Buldun, o günleri unuttun. Ama din günü o pişmanlığı unutmak diye bir şey yok. O yüzden hani bu konuların hepsi din gününü yalanlamakla, o hesabın keyfiyetiyle alakalı olduğu için hızlı bir şekilde geçiyorum. Es-saminetu vel arba'un, 48. cahiliyenin özelliği, et-tekzibi bi kavlillahi teala, Allah'ın şu sözünü yalanlamaktır. وَلَا يَمْلِكُ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاءَةِ, o Allah'tan başka dua ettikleri onlara şefaat etmeye güç yetiremezler. اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, ancak hakka bilerek ilim üzere şahitlik edenler müstesna, ki bu da şefaat konusuyla alakalıdır. Daha önce bu konudaki cahiliye ehlinin sapıklığında uzun uzun anlattığımız için tekrardan müracaat etmeyeceğiz. 49'da da bugün dersimizi bitireceğiz. Çünkü asıl konumuz bizim 49. cahiliyenin özelliği. اَتَّسْيَاتُ وَالْاَرْبَعُونَ, 49. özellik cahiliye ehline ait olan, küfür ve şirk ehline ait olan, قَتْلُ اَوْلِيَاءِ اللّٰهِ, Allah'ın dostlarını öldürmeleri, وَقَتْلُ الَّذ۪ينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْتِ مِنَ النَّاسِ, insanlardan adaleti emredenleri öldürmeleridir. Maalesef bu insanların neyidir kardeşler? Her zamanki hasretidir. Kim adaleti emrediyorsa, kim Allah'a çağırıyorsa, kim hakka davet ediyorsa bilsin ki düşmanları olacak, bilsin ki onu öldürmek isteyecekler, bilsin ki ona zarar vermek isteyecekler, bilsin ki ona eziyet etmek isteyecekler. Hakkı konuşan kimse karşısında insan bulacak, karşısında düşman bulacak. وَكَذَلْكَ جَعَنَّ لِكُلِّ نَبِيًّا عَدُوَّا لِشَّيَاطِينِ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ, biz her peygambere insan ve cinden düşmanlar kıldık. Bize insan ve cinden düşmanlar kılan Allah'a binlerce kere hamdü senalar olsun. Şimdi bu Allah Azze ve Celle'nin Subhanahu ve Teala'nın sadıkları ortaya çıkarmak için kullarına gönderdiği belaların çeşitlerinden bir tanesidir. Şimdi bakın, iki tane evladınız olsa, o evlatlardan bir tanesi yaptığınız bütün zorluklara rağmen size sadık olsa, sizi terk etmese, size hep iyilik yapsa, bir diğeri de sizi terk etse, size sadık olmasa, sizi yalanlamaya kalksa, öyle mi? Hangisini seversiniz? Sadık olanı. Allah Subhanahu ve Teala da kullarından sevmek istediğini, Allah Subhanahu ve Teala da kullarından kendine yaklaştırmak istediğini ne yapar? Zorluklarla imtihan eder ki kendine sadakat göstersin, kendine itaat göstersin. Kendine gösterdiği itaatle ve sadakatle Allah subhanahu ve teala onu kendisine yakınlaştırılmışlardan kılsın. Ve bununla kendine seçsin çıkarsın. O yüzden Allah kendi dostlarına, kendi düşmanlarını musallat eder. Hani şey vardır ya, sevginin bir kuralı vardır. O kadar çok seversiniz ki sevdiğinizin düşmanı sizin de düşmanınız olur. Ona sevdiğinize olan bağlılığınızı ve sevginizi ispat etmek için düşmanlarına düşman olur. Onlara gerekiyorsa elinizle zarar vermeye çalışabilirseniz de zarar vermek gibi gayretin çabanın içerisine girersiniz ki sevdiğiniz kişi sizin onu sevdiğinizi fark etsin. Sevdiğiniz kişi o sevdiğiniz kişinin sizin için değerli olduğunu anlasın. Allah zaten biliyor. Buna ihtiyacı yok, öyle değil mi? Allah subhanahu teala zaten biliyor sonsuz ilmiyle. Ama Allah azze ve celle subhanahu ve teala eğer sebepler olmadan bir şeyleri verseydi insan fıtratı ve aklı gereğine diyecekti insanlar? Allah torpil geçiyor. Değil mi? Şimdi iki tane adam olsa ben bunlardan birine bol bol ikram etsem bir tanesine de ikram etmesem öbür üçüncü izleyen adam ne diyecek? O onun adamı torpillisi o ona veriyor bol bol öbürüne vermiyor diyecek. Öyle mi? Kıyamet günü kafirler Allah'a diyecekler ki ya Rabbi sen bizi bunlara niye üstün kıldın ki? Biz de aynı şeyleri yaptık, yedik içtik, yattık kalktık. Bunlar da yedi içti, yattı kalktı. Sen bunlara burayı verdin, bize de burayı verdin. Derlerdi. Allah bunu demesinler diye. İnsanların Allah'a karşı bir hücceti olmasın diye. Yoksa Allah sonsuz ilmiyle kimin kalbinde ne kadar hayır olduğunu biliyor. Dilediğini koyardı cennete, dilediğini cehenneme. Olmaz. Allah kafire azap sebeplerini işletecek ki ona azabı takdir ettiğinde itiraz etmesi, cenneti takdir ettiği kimse de cennetlik amelleri kolaylaştıracak ki ne yapmasın? Cennetliye cenneti verdiğinde de diğerleri itiraz etmesin. O yüzden yaşanan belalar, sıkıntılar, musibetler bunların hepsi nedir kardeşler? Bizim için Allah'ın katında inşallah hayırdır bunların hepsi. Tabii bu tarz şeyler ve hepsi bu tarz belalar hep böyle gitmez. Şimdi yani adam yılın 365 günü bela görse en sabırlı insan dayanamaz kaçar. O yüzden Allah bizim fıtratımızı bildiği için biz unutkan varlıklarız. Hani bir söz var. Allah sevmediği kuluna önce eşek buldurulmuş bir tane kayıp. O da sevinirmiş. Benim bir tane eşeğim oldu. Yani malım oldu benim. Ondan sonra Allah onu kaybettirirmiş ona buldurduktan sonra. Üzülürmüş adam. Halbuki zaten elinde değildi. Niye üzülüyorsun ki? Ama insan üzülür. Allah sevdiği kuluna da elinde var olan malını kaybettirir. Önce üzer. Sonra da ona geri döndürerek Allah onu sevindirir subhanahu teala. Geri döndürerek onu sevindirir. Ya zaten mal onundu. Ama Allah sevindirecek ki onu. Ona bir sebep yaratması lazım ki sevindirsin. İnsan hayatı böyledir. Biraz sıkıntılı, biraz genişlik. Biraz üzüntü, biraz sevinç. Allah müminleri ve kafirleri hep böyle yeryüzünde ilişkilerini takdir etmiştir. Yani birazcık darlıktır. Şimdi ayetler okuyacağım, örnekler. Mesela ayet-i kerimede Allah subhanahu teala diyor ki Ali İmran suresi 146. ayetten 148. ayete kadar Allah subhanahu teala hani bu yolun ölümle olduğunu, sıkıntıyla, belayla, musibetle olduğunu anlamak için. وَكَأَيِّمْ مِنْ نَب۪يِّنْ Nice peygamberler var ki قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ O peygamberle beraber Rabbaniler var. Rabbani insanlar. Yani Rabbin yönlendirmesiyle hareket eden, Rabbin talimatlarıyla hareket eden, o Rabbe kulluk eden Rabbaniler var. Onlar peygamberle beraber savaştılar. قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ Çok ama çok. Nice salihler geldi geçti peygamberlerin davasına gönül veren. فَمَا وَحَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda isabet eden onları ümitsizliğe, kararsızlığa, tembelliğe itmedi. Allah'ın dini ikame etmek, Allah'ın dini yeryüzünde var edebilmek için yapılan bütün mücadelelere, davetiyle, savaşıyla, malla, hangi çeşidi olursa cihadın, hangi çeşit, çünkü cihat genel bir kelime, kıtal onun arasında bir cüz, kıtalle, davetle, malla, Allah'ın ayet-i kerimede zikrettiği gibi bu mücadeleye sabreden, başına gelen musibetler onu yıldırmayan, aksine bilakis daha kararlı, daha izzetli, daha ısrarcı bir hale getiren Nice Rabbaniler geldi. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَسَبَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَمَا دَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا. Zayıf düşmediler başlarına gelen musibetler, başlarına gelen zorluklar. Baksanıza peygambere. Mekke'de davet yapmış kaç kişi Müslüman olmuş? 40. 40 kişi de hicret emrettiği zaman kaç tanesi çıkmış? Geride kalan münafıklar var değil mi ayette anlattı? He? Hicret etmeyenler. Dünya ağır basanlar. اَرَضَيْتُمْ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Dünya hayatına razı oldunuz mu diye Allah'ın sordukları. Hicret etmeyenler. Abbas radıyallahu anhu ve benzerleri gibi Mekke'de kalıp çıkmayanlar. Bak dava yola çıkmış. Yarı yolda bırakmışlar onu. Peygamber gittiği yolu mu bıraktı? Gittiği yoldan mı şüphe etti? Gittiği yoldaki kararlılığı mı bozuldu? Yok. وَمَا دَعُفُوا. Zayıf düşmediler. Sonra bitti mi? Hicrete çıktı. Uhud savaşına gitti. Kaç kişi geri döndü Uhud savaşında? Münafıklardan. 300. Ordu kaç kişi? 1000. Ordunun 1/3'ü geri dönmüş. Ordunun 1/3'ü geri dönmüş. Satmış. Geri dönmüşler mi? Yok. فَلَمَّا فَصَلَ تَعْلُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ. Talut kıssasında olduğu gibi dedi Allah sizi bir nehirle imtihan edecek. فَشَرِبُوا مِنْهُ اِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ. Herkes içti, çok az müstesna. O az müstesna olanlar var ya, o az sabredenler var ya, o seçilmişler var ya, azınlıklar, Rabbaniler. Onlar dediler ki, diğerleri, o isyan edenler, مَا لَا تَعْقَتَ لَنَا الْيَوْمَ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ. Bugün Calut ve ordusuna biz güç yetiremeyiz dediler. İsyan edenler, itaat edenler de dediler ki onlardan olanlar kem min fi'etin qalilatin galabet fi'etan kesiratan bi'iznillah. Nice az topluluk çok toplu Allah'ın izniyle galip. Vallahu ma'as sabirin. Allah sabredenlerle beraber. Çünkü yardımın şartı ve alem peygamberin dediği gibi aleyhissalatu vesselam ve alem enen nasra ma'as sabirin. Bil ki yardım sabırla beraberdir. Allah'ın yardımı sabırla beraberdir. Takatin bittiği yerdedir. Takatin son noktasındadır. Allah o dakikaya kadar yardımı göndermez imtihan için. Ama sen geri dönmeyeceksin. Ayet-i kerimenin devamında o az kalan وَمَا دَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا. Zayıflamadılar, tembellik onları sarmadı. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. Allah sabredenleri sever. Allah sabırlıdır. Bu kadar küfre, şirke, harama, fıska Allah sabrediyor. Kıyameti kopartıp da yerleri gökleri yok etmiyor. Bekliyor. Her işi yerli yerinde, zamanında, vaktinde yapıyor. Ve Allah sabırlıyı seviyor. Vallahu yuhibbus sabirin. Allah sabredenleri sever. Peki ne dediler o Rabbaniler? Az kaldılar. Zayıf kaldılar. Güçsüz kaldılar. Çokları sattılar. Terk ettiler, gittiler. Ve mâ kâne kavlehum illâ. Onların sözleri ancak en kâlû rabbena ğfir lenâ zunûbenâ. Bak istiğfar. Yardımı getiren ilk şart istiğfar. Allah azze ve celle subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de Nuh suresinde Nuh aleyhisselam ve kavminin mücadelesini anlattıktan sonra Nuh'un kavminin nasıl bir sapıklığa daldığını uzun uzun izah ettikten sonra Nuh'un kavminin o bereketsizliğinin kalkacağını şundan, şu çözümle izah ediyor. Diyor ki, deyin ki Rabbimiz bizi bağışla. Eğer onu deseydiniz, biz diyor yerden ve gökten, biz size yerden ve gökten bereketin kapılarını açacaktık diyor. Biz size yerden ve gökten bereketin kapılarını açacaktık. Ben bunu Nuh suresinin tefsirinde uzun uzadıya zaten anlattım. İstiğfar, istiğfar kula nimeti getiren şeydir. Herkes günah işler. Kullu beni Adem hatta. Bütün Ademoğulları hatalıdır ama hata edenlerin en hayırlıları tövbe edenler, hatasını itiraf edenler, hatasında ısrar etmeyenler, hatasından dönen kimselerdir. Başkaları değildir. Rabbena ighfir lana zunubana ve israfana fi emrina ve senin bize yaptığın emirlerde gösterdiğimiz taksiratı, israfı bağışla diye ne yaparlar? Allah azze ve celle Subhanahu ve Taala'ya temennide bulunurlar. Ve sebbit akdamena. Sebat kimden? Alemden Rabbi Allah Subhanahu ve Taala'dan. Bizim ayaklarımızı ne yap? Dininde sabit kıl ya Rabbi. Vansurna alel kavmil kafirin. Kafirler topluluğuna karşı da bize yardım et. Yani Müslüman her sıkıştığında, her dara düştüğünde müminlerin yaptığı bu duayı yaparsa Allah'ı karşısında bulur. Allah'ı yardımında bulur. Allah'ı yanında bulur. Allah onunla olur, Allah onu yardımsız bırakmaz. Her sıkıştığında, her daraldığında insan mızmızlanırsa, her sıkıştığında, her daraldığında insan kendi gibi aciz insanlara dayanırsa, kalbini, sırtını, bütün sebeplerini onlara dayatırsa Allah onu o sebepleriyle baş başa bırakır. Ama insan en sıkıştığı anda, en daraldığı anda kalbini ve sırtını Allah'a dayarsa Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala şüphesiz ki onu ne bırakmaz kardeşler? Yardımsız bırakmaz. فَاَتَاهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا Onlar o başlarına gelen musibete sabrettikleri ve az kaldıklarında, zayıf kaldıklarında Allah'a istiğfar edip Allah'tan yardım diledikleri vakit, sabrettikleri vakit biz de onlara dünya hayatının ekinini, sevabını, karşılığını verdik. وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ Tabi dünyadaki güzellikle beraber bir de ahiretin güzelliği en kıymetlisi akıbetin وَلِلَّهِ وَالْاَقِبَةِ لِلْمُتَّقِينَ ayeti kerimesinde olduğu gibi güzel akıbetlerin de dün günü Allah'tan korkan muttakilere olacağı gibidir. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Şüphesiz ki Allah Subhanahu ve Teala ne yapar? İhsan sahibi olan, iyilik yapan, iyiliği emreden, iyilikle olan insanları sever. Allah ayeti kerimede Subhanahu ve Teala Ali İmran 169. ayeti kerimede diyor ki: "Vela tahsabennellezine kutilu fi sabilillahi amwat." Allah yolunda öldürülenleri ölüler demeyin. "Velahyaun inde rabbihim yurzakun." Bilakis onlar Rableri katında rızıklanmaktadırlar. Mümin hangi hal üzere olursa olsun, Allah'a davetinde, Allah'a cihadında, Allah'a malıyla yaptığı infakta, eliyle yaptığı her türlü yardımda, Allah'ın dinine yaptığı her türlü yardımda, eğer öldürülürse yaptığı yardım sebebiyle, eğer başına bela ve musibet gelirse şüphesiz Allah Subhanahu ve Teala onu katında şehitlerden yazacaktır. Müminin kaybedeceği hiçbir şey yoktur. Çünkü Allah Tövbe Suresi 52. ayet-i kerimede diyor ki: "Kul hel tarabbasuna bina illa ihdal husneyn." De ki bize iki güzellikten biri yok mudur? Bizi bekleyen iki güzellikten bir tanesi değil midir? Nedir o iki güzellik? Bir tanesi ya dünyada zafer ya da şehitliktir. Zaferi Allah takdir etmezse o da Allah katında gene güzelliktir. O yüzden iki güzelden biri vardır. Ya Allah şehitlikle rızıklandırır ya da zaferle. Allah Azze ve Celle bizi o iki güzellikle de rızıklandırsın dünyada ve ahirette. Allah ayaklarımızı dininde sabit kılsın. Düşmanların düşmanlığıyla bizi geri dönenlerden eylemesin. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyke.